Lula kiyo, lisumu nini nasala, nyanso pona bolingo motoke tondi nzote na memi kuzala mulwe ngana zoki nzubero fungola ngai ndako ngai na lelie molingo tangwe kobandaka na motema se ya moto moko kino ekokotamile motema ya moto mosusu soki ngana bandaki yo nzambe moto atinaka boye mobali ya banda mwasi nsima balingana polini okomi kobetela ngai ntango akisasa mobimba ndenga moto na bandaki yo lisumu nini nasala nyonso mpo nazalikanisi oyo ya kolinga yo luluwelulu nandimi defeta bolingo motoki etondi nzotwe na memi kuruzala mulwe ngai nazoki nzubero fungola ngai ndako ngai na leli yo bolingo tangwe kobandaka na motema se ya moto moko kino ekokontamine motema ya moto mosusu soki ngai nabandaki yo nzambe moto atindaka boye mobali ya banda mwasi nsima balingana nakoma komituna e nini etwi ngai mama napusaki lolendo mosala sekonyokolo basi elo yonga na suki burundi na misimisa biro babengaki ngai buro de cor nga nazwi etumbwe ntongo ezali kotanela ngasi na libanda mama fungola ngai ndako ngai na leli ye olingo tangwe kobandaka na motema se ya moto moko kino ekokontamine motema ya moto mosusu soki ngai nabandaki yo nzambe moto atindaka boye mobali ya banda mwasi nsima balingana nakoma komikamwa e nini etwi ngai mama napusaki bageste mosala sekonyokolo pasi lelo yonga na suki moseka mama na misimisa biro babengaki ngai buro de cor nga nazwi etumbwe ntongo ezali kotanela ngase na libanda mama fungola ngai ndako ngai na leli ye olingo tangwe kobandaka na motema se ya moto moko kino ekokontamine motema ya moto mosusu soki ngai nabandaki yo nzambe moto atindaka boye mobali ya banda mwasi nsima balingana